Babies and Kids Fashion. Babies and Kids Fashion. Bamzuana Tower Wambin. We're back. Yes, we are. Hey, where you going? I thought we were going fishing. Well, why don't you just talk to them? Just like you. Gets them every time. Tom and Jerry are about to start over. Cause that's what friends are supposed to do, oh yeah. That's my girl. Ones where I can see them, witch. Wow. Friday! بما کمی دیمنکی باشتر بی کوزتا باب شویک بی بله باوکا توسون اتوانی چایک من ببینی؟ بله گورم هر استا باوکا چیه؟ امرو ناچی مبخچی لوکسمبورگ و ابزارم نه تو اینجا رهیتر بچینه و با او پارکه با چی؟ دوی گوستنوه منظور دور کبتونه تولی جگلوه با ماوه یک با پاکردنوه مالکه و مشغوله بی گورم چم بوه ناوی خاتو کزیتا تو شوره کمی بخوره و چی بوه کچه کم بوه بی طاقتی نه هیچ نیه بجاری ده هاتو بابچین بو اوی نزیگ دروازه قلاکا هر چنده هنده پخشه لوکسمبورگ پاک نبه بلامشتا دیمانی سروشت لوه هیا بله یورسل کواتم رو خودم نشان نده ها هروکو بیرم لیه کرده و نه ابو تنکان پیال چنم. بو چی؟ والا نکاو پیویز ببگوازی نوا ریکوک او کاتایا کلو پلکان کوب کروا خیرا روین چی دینا کرنو بویرا؟ شون من گوتو بولیسا؟ برز مادیلین نو کشی فوشل فین هر خواز راوا لبروی کشتی که خرابی کردوا و ناچار نیو راستقین خوی بشاری دوا محالا او راز بید ازانم کباکم کسی که خراب نیا تنها بیویستو کجاران بتمانم بیا بید بیوا بید گواتا کلا بیمون لیر شروید زور جوانا یورسل کواتام رو خودم پیشان ندهی ها هر وقت بیرم لیه کرده و نه ابو تنگم پیال بسنم یورسل اگرم جوابت چی اکی یورسل او چیا چی روی او دوائی لیه برد نکم و هم اصانی کسی تیره لیم ببورا باشا من خریبو چی ما کرد؟ دوباره های تو بو ایره براسی نزانی که کل باید اتوانید بطنیا جنبیالید؟ که هورکم لطنگانه نتوانم آو باستمو هیز نکم براسی پیدا گری به تمای دیسان و بانگشم که توا بناو هاوری الفو بیه؟ وانیا؟ امشویش کابونو من هیا چی دی؟ بایق با شرشکان نایم باشا پیویز نکه هنده دل رق بیت جاره با شرشکه بخینه لاو استاکه پیویز تا امان جگی تازه بدوزی تو که تیجلکل هاوری تازه کن تا بسر برید اما زور گرینگه با تو خوشحالم که امیر سلام خوشحالم که امیر ریزی بس موبایل سر کنترل است پکا اگه پل نکی هیچ سامونک نمیره تو خیلی نکه تو آنی برای بیهنت آی و صابونه اتوانین اما بکار بینین اگر اما به دوکان کم بفروشین خواهیم ایوارش من دست کوه کاری کی باشه کش خوشحالم که امیر خوشحالم که امیر سلام خوشحالم که امیر ریزی بس موبایل سر کنترل است پکا چیکه اید بخیر ابروی دکانه که هستم ریزی بس موبایل سر کنترل است پکا دهی کرده بارانه و چیا زور گوره یا او چیا ا او زهر گوره یا ماریو سیری ایرب که ششو ورا اما مونومنت یکا دستردم این اپلیون ادروز کراوه ایستا به توایی پشگیو خراوه اوی که وقت یک جش کومندی امپراتور یکا بو ایستا ویرانه یکا همون بی آگاین لی پاریسی ایستا خرابترینه تنانت منالی بچوکیش بون با دز با هوی اجاری زاره که واتا با ایز من بکر بینین با گورینی هم جیهانه هم الاقیشی خود انها بیر سکی کنه که دیا یا شوشو لیره چاره که براستی شوینی که شازه بخو پیسه شکر زی خوام پشکشی نپلویم کم اوه چون بو؟ همیان کسانی باشن بله دمه بو که انده خوشی و کم شوم نچشته بو زور بکرد لجورکه قواخانه موزان انجام درید که کاده بو هر کاته گهاتی شوین لسر سره خوال لگل سپاس شوشد نتوانم بطن هل رب میان موانی و هیچ نکم چی دی نتوانم و بخشهی لوگوس بور بچم بلام اگر سبینی لپرکه درب که تو من نچم نخیر تنها سبینی نیا اگر دو سبی بید اشکر دو ای سی روش بید من پیویسته به تاوی چی بکم گلا بیبون لیر رواوا دور لکو ملکی رگو کوی استای خوام بله او روشه که ام کلا که او که او کلا خونچانه اپش کن دوباره اچ مو باغچه گلکس بور دوی اوا او خوشویستی افسرینم کوزتا بابرین درو ماوی که زور پیاسه من نکردو ام براست با باغچه لوکسمبورگ نخیر باب چین بو این زیگ دروازه قلاکا با خکانی اویش به همار شیو جوانن هر وها بیدنگا خلچی زوری بو ناچه چی بو؟ علی لو ناچه حسب کی بروین نه بگو من نه توان بارن با کیو اران؟ با زندان زندان چه جورشوی نیکا؟ اگر جاری کتر بجیریم و عبیت زندانی هتا هتایی جارشی تر هرگز نکردم و باشونه چی بابا که؟ نه هیچ نیه بله چشا نبه خود را بگره لپنه کوزه تا ابه بجرک بمو بردوامم نشیان عمل انزیک میوه خانه گاری بوی کجاری کن لیون بونوان یا؟ بله یادواری چی باشه هیا تو بلی او گلابی بونانی او کاتا هشتا لیو ما بیتن بروی نو سری چی بکین بله زود درنگی کردوا تو بیری بکروا یعنی روا هیچ تکم نخواردوا نگوراوا رگو گرا بردوا باوکا بله برز جان درید ای خوایا وابزانم من هیچ چاره اکی ترم نیا دیسانم و خوب شانه اکل مال نبی چیه چی تبه؟ اوی برز ماریوز گشکه هروکو خوایتی او بونی سالا به ام برزه کری نیاوا وابزانم پیوست اکا که من ایتر دریم بکم براستی لیم بیزار بوم چنه قرزارم؟ 20 فرانک ایت که کنک بوستا اما 25 فرنگا تکه اموگو کریه گور بگریا اوی کش تکه او 5 فرنگی که ما واتوا بیده ببرز جان رین براستی دل نیای لما؟ بله دی بابرونو و مالو زور درنگی کردو بله باوکا براست اکری او بید پشکتو ها امرو دوائین هول ما گرنه توانم چاوم پیب کبید اوه کتایی بخوشویسته کمانه هینم دی استقی نکا سپاس پیز با سپاس نکا چیگه لوا اگر نتوی خود بخواردن من دوب که هی یادا دانی که کمه بید دو سپاس دانی که بره دانی که تریش بومن خوشکه بیا بمن خوشکه بیا بمنیش چکه بمره وات یارو کروش خواردنی دسکوت ایم شبه است که خو من سرکیم بابروی شاشو بای بون تو بلی کرام او تو سو بخیر بیتوا یارمتیت بام نا بیز نا ککتکم بلام لجاتی اما خاتو کوزیتا که هات مو ببخشی لکسنبورگا تپاریم براستی اویش وینه که خوشا دیگشتم که با چی اوانه دل خوشی بیوی کچکم بله باشان کوره که قوزم بینی لسره که لکرسیکان دانیشته بو گلا بی بیونه که زردی به دسته و بو که تو حزد لیا تو بله و کسش حزی لگلا بی بون بخواد تو کزیتا خویتی اشتا چاری منه امرو کمی زیاترم پیه چه تا کنانی ایواره آماده بکم خاتو کزیتا لواه چه تو مندو بی اتوانی چی دجورکی خودو پشو بی سپاس سپاس تو سون هر وقت بیرم لیه کرده و تو بله جاره که تر چاون باک چنه که بیته و کوزیتا چونه؟ لجوره که خویتی و پشو ایا چون که پیمود کمی زیاترم پیه چه بنانی ایوارا بله، تکای اواب که باوکا، داوی لبور نکم بلام تکای لیم ببورا که تنها امرو بدنیا با خومه چون بپرکه که تکای ببورا دی کواتا همو من با بیر لهنگاوی دا اتو من بکینه و لوانه جاری گیتر نتوانم او کسا ببین ما لوانه نتوانم بله خوشی استانی من هات مولاتن لگل کاک هاوکاری که هاوکاری چی زور خرابه براستی دونه فریقه بی خود دونه فریلا اولو زلاته که تانا زخمه جوانه دبی خوارده کر زخم بی اره تلو سبرت نیه خطای من نیه پیاله شلیب نیه چطه شلیب نیه برنزی شد دوی بخور آشتان نازانم زربه تانی کم بسری دانه ده فیر بونده پیاوت حزیز خوارده کرده نعلم ببيع عقوبة بروات أورو تأكيد بخوش بس هذا سمني تدار رسمي لقر زلاتة كي ما قرأت بس نعلم نقارو ميوانكي لون تام نوازترين خوانو خوشترين تامو تير ون تام شواني دو شما كات جمير هشتو سيخولك ون تيفي